öldüring, öldüring, kafir müşriklerini, öldüring, öldüring, küfürünü başlıklarını, öldüring, öldüring, kafir müşriklerini, öldüring, öldüring, küfürünü başlıklarını. Qanday ta'lim berdi bizga payg'ambar alayhi salom jihod farz bo'lgandir bizga fitna bo'lmaguncha tamom Qanday ta'lim berdi bizga payg'ambar alayhi salom jihod farz bo'lgandir bizga fitna bo'lmaguncha tamom Qanday ta'lim berdi bizga payg'ambar alayhi salom jihod farz bo'lgandir bizga fitna bo'lmaguncha tamom O'ldiring o'ldiring kofir mushriklarni o'ldiring Öldüring küfürnü başlıklarını, öldüring, öldüring kafir müşriklerini, öldüring, öldüring küfürnü başlıklarını. Yaşamasınlar hatırcam topolmasın halomatin ko'ring mayli o'lmasa ham hech bo'lmasa jarohatin yaşamasınlar hatırcam topolmasın halomatin ko'ring mayli o'lmasa ham hech bo'lmasa jarohatin yaşamasınlar hatırcam topolmasın halomatin ko'ring mayli o'lmasa ham hech bo'lmasa jarohatin o'ldiring o'ldiring kofir mushriklarni o'ldiring Öldüring küfürnü başlıklarını, öldüring, öldüring kafir müşriklerini, öldüring, öldüring küfürnü başlıklarını. Oting yurak yoki boshdan qaytib fasod qila olmasin hushyor bo'ling hozir boshdan hatto hech kim bila olmasin Oting yurak yoki boshdan qaytib fasod qila olmasin hushyor bo'ling hozir boshdan hatto hech kim bila olmasin Oting yurak yoki boshdan qaytib fasod qila olmasin hushyor bo'ling hozir boshdan hatto hech kim bila olmasin O'ldiring o'ldiring kofir mushriklarni o'ldiring Öldüring küfürnü başlıklarını, öldüring, öldüring kafir müşriklerini, öldüring, öldüring küfürnü başlıklarını.